ruimte loopt een schaar. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Melk zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het onderwijs en de evenementensector durven zachtjes te hopen dat er morgen wat versoepelingen worden aangekondigd. Maar in het nachtleven vrezen ze met grote vrezen. Wanneer zijn zij nou eindelijk weer eens aan de beurt? Kinderen met een ouder in de gevangenis, die hebben daar vaak zwaar onder te lijden. Ze hebben last van angsten en van somberheid. In sommige gevangenissen houden ze daar nu beter rekening mee. En de crisis op de woningmarkt. Om daar nog maar eens aandacht voor te vragen, staan een aantal politieke partijen en andere belanghebbenden de handen ineen en kondigen een groot protest aan. Jo Janneke van den Berg. Vandaag. Ja, Lammert, donderdag 12 augustus vandaag. Wat viel jou op? Heel even dachten ze in de VS dat ze na Trump weer een president hadden zonder schandalen. Maar nadat er deze week alweer twee momenten waren waarbij Biden heel erg verward leek, is er nu een video gelekt van zijn zoon Hunter Biden. En daarop is te zien hoe hij naakt in bed ligt met een naakte prostituee, aan wie hij vertelt dat zijn laptop gestolen is. En te horen is dat de prostituee dan vraagt wat er op die laptop staat. What does the computer have to do? They have videos of me doing this. They have videos of me doing like fucking crazy sex different. Ja, ze hebben dus video's waarop hij crazy fucking shit met seks aan het doen is. Ja, dus dat klinkt niet echt goed. Nee. Zal vast nog wel uitlekken. Ja. En dan een opmerkelijke uitspraak van het hoofd van de WHO-onderzoekscommissie dat naar China overreisde om de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken. Hij zegt dat het goed mogelijk is dat het coronavirus in een laboratorium van een vleermuis op een mens is overgegaan en noemt het nu zelfs een logische verklaring. Okay. Zeker is voor hem in ieder geval dat het van een vleermuis op een mens is overgedragen en dat het virus niet in het laboratorium is ontwikkeld. Maar dat laboratorium is dus niet meer buiten schot, zoals langer werd gezegd. Ja, precies. En tot slot ophef over supermarktmedewerker Lars uit Glanenbrug. De 18-jarige kassamedewerker mag van zijn manager van de Jumbo geen nagellak meer dragen. Lars zelf snapt er helemaal niks van, is verdrietig en neemt nu zelf ontslag, vertelt hij het AD. Ik heb al best wel veel opmerkingen gehad van klanten over mijn nagels. Alleen maar positieve complimenten en dat ze het leuk vinden, dat ze er enthousiast van worden. Ik heb geen negatieve opmerkingen gehad. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. En daarin gaat het naar verwachting over het heropenen van het onderwijs en meerdaagse evenementen na 1 september. Maar hoe zit het met de nachtclubs, met het nachtleven? Dat die weer groen licht krijgen, dat lijkt nog onwaarschijnlijk. En mensen uit het nachtleven die staan inmiddels te popelen om weer te beginnen. Ted Langebach is de koning van het Rotterdamse nachtleven en eigenaar van club Now & Wow. Goedemiddag, Ted. Hallo. Ik deed er vroeger nog wel eens een dansje, lang geleden. Maar ik ben er geweest, was altijd de top. En ook praten we met Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club in Amsterdam. En tevens de belangenbehartiger van alle clubs in die stad. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Ted Langebach, om eventjes bij u te beginnen. Morgen weer een persconferentie, dus wat hoopt u daar te horen? Ja, dan hopen we toch dat we nu eens een keer kunnen plannen. En we hebben natuurlijk een valse start gemaakt. Wij hebben toen niet meegedaan hoor. Begin juli was dat, hè? Juni was dat volgens mij, dat alles open mocht. Mm-hmm. En toen wisten wij wel van, ja, je moet heel geleidelijk open gaan. Je kan niet zomaar duizenden mensen tegelijk allemaal in die clubs en op festivals. Dat moet ook wel een beetje misgaan. En met die QR-code, dat toch ook wel mee gerommeld werd. Van de plas dus, hè, in Engeland, Manchester, Liverpool, Londen, Glasgow, van collega's en mensen die, en DJ's, dat daar al 4 weken open is, zonder problemen, zonder groei van besmettingen en IC-toestanden. En dat het daar allemaal heel goed gaat en goed geregeld is. Dus wat dat er gaat, ben ik heel erg positief. Maar nogmaals, we zijn afhankelijk van Den Haag morgen en van het RIVM. En laten we hopen dat ze ons nou eens beroep weer teruggeven. Ja, want volgens u is er eigenlijk weinig reden meer om die clubs dicht te houden, hè? Begrijp ik. Dat vind ik niet. Ja, ze kunnen gewoon, denk ik, er is zoveel know-how nu. En we kunnen zoveel dingen proberen op te anticiperen met QR-codes. We kunnen laten testen. Nou, heel veel mensen zijn al gevaccineerd. Dus ik heb zoiets van, laten we het nou eens een keer proberen. En zeker als je kijk naar de supermarkten, het openbaar vervoer, alles is weer normaal. En het lijkt wel een soort beroepsverbod wat betreft de dance, de popindustrie, de clubs en de festivals. Dat wij een beetje toch aan het lijntje worden gehouden. En wij willen nu weten morgen van de regering, van het RIVM, waar we aan toe zijn. En we moeten kunnen gaan plannen voor het najaar, anders zijn we kapot straks. Ja, maar verwacht u ook dat u die duidelijkheid krijgt morgen? Dat hoop ik. Anders denk ik dat het misschien een paar weken later is. Het kan toch niet zo zijn dat straks miljoenen mensen niet meer de dingen mogen doen die ze gewend zijn om te doen. En nogmaals, het is een enorme tegenstelling nu. Hè. Een enorme vertrutting aan de gang, ook al voor corona. En aan de andere kant is er een enorme verharding in de maatschappij nu gangbaar. Zichtbaar ook. Dus ik denk ook de hele dance-industrie, maar ook de festivals, die waren natuurlijk een soort verzachtende middenweg altijd. Hè? Dat was de consensus. En waar iedereen met elkaar konden flirten. Iedereen met elkaar konden ontmoeten. En nu lijken wel heel veel tegenstellingen in de maatschappij zichtbaar. En dat is jammer. Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club. We zeiden net al eventjes. Hoe is het met u? Heeft u nog hoop? Ja, we blijven altijd wel hopen. Maar zeker na die opening die we hebben gehad, zijn we toch wel een beetje uit het veld geslagen. Je hebt daar naartoe geleefd. Al heel lang ben je dicht en dan mag je eindelijk open. En dan na 2 weken weer dicht. Dat is wel echt een soort knock-out, weet je wel, die je krijgt. En dat is lastig. Dus we blijven hopen, maar je bent wel heel voorzichtig met proberen in te schatten wat er gaat gebeuren. Ja, en want u zegt zo'n knock-out, dat kan ik me voorstellen. En is dat dan vooral teleurstelling of is dat dan boosheid die geen kant op kan? Ja, combinatie van dat alles. Dit had helemaal niet gehoeven en dat weet iedereen. En dat vind ik gewoon heel jammer dat het op die manier gebeurd is. Dus precies. En als je nu naar Engeland kijkt en Ted noemt het terecht. Daar doen ze het gewoon goed. En daar hebben ze iets langer gewacht. Hè. En, daar was die vaccinatiegraad iets hoger. En dan kan het gewoon. En dat hadden ze hier misschien ook beter even kunnen doen. Maar is nu sowieso bij ons aan de hand. Dus dat moet bij ons dan ook gewoon kunnen, dat lijkt mij. Dus ik hoop dat ze daar naar kijken. Ja, even naar jou, Lammert. Want de grote vraag, gaan de clubs weer open? Leeft die vraag op dit moment heel erg? Nou, om eerlijk te zijn, eigenlijk niet buiten die sector zelf misschien om. Maar op social media en in de media zelf ook hoor je er weinig over. Het gaat vooral over het hoger onderwijs en over festivals. En experts die zien jammer genoeg weinig ruimte voor versoepelingen, schrijft de NOS vandaag. Er zijn door vakanties veel minder mensen aan het werk. Er is dus minder mobiliteit en dat betekent minder virusoverdracht. Maar straks zijn de vakanties voorbij. En hoe ziet het er dan uit, vraagt een epidemioloog van het Amsterdam UMC zich af. Ook een emeritus hoogleraar epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum vindt het raar om in deze tijd beslissingen te nemen over coronamaatregelen en voegt daar nog aan toe zich af te vragen wat er nog te versoepelen valt, omdat er nauwelijks meer maatregelen zijn. Nou, zo voelt dat voor u waarschijnlijk niet, meneer de Kroon, kan ik me voorstellen. Nee, integendeel. En dat is gewoon heel jammer dat er een hele sector nu, daar is al een bulldozer doorheen gegaan, hè, het afgelopen jaar. Dus het is al onwijs lastig. En nu wordt die gewoon voor de zoveelste keer eigenlijk helemaal, lijkt het voor ons alsof hij vergeten wordt. Hè. Ja, want is het veelzeggend voor u dat zelfs mensen op social media er niet mee bezig zijn? Ja, omdat iedereen natuurlijk ook wel, niet alleen wij, maar ook de mensen die uitgaan en noem het maar op, toch ook geschrokken zijn, denk ik, van 2 weken open en dan weer dicht, weet je wel. Dat is dus zo'n rare situatie heeft dat opgeleverd. Waardoor mensen inderdaad, op social media misschien niet meer bezig zijn. Maar onze doelgroep is nu natuurlijk ook, die heeft vakantie, die is ook veel weg. Dus vandaar dat er waarschijnlijk ook minder mee bezig is, weet je. Dus dat heeft daar ook mee te maken. Maar even terugkomen dat u zegt, inderdaad terecht natuurlijk. We verheugden ons allemaal op die openingen. Toen ging ik na 2 weken dicht. Die sluiting was natuurlijk niet voor niets. Het liep natuurlijk helemaal mis met de besmettingen. Dat heeft u ook gezien, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Voor ons gaat de volksgezondheid, die staat natuurlijk ook op nummer 1. Ik vind het alleen jammer dat ze ons niet even iets langer de kans hebben gegeven. Want er zaten gewoon dat hele testen voor toegang en uitspraken als Dansen met Jansen. Die hebben het gewoon kapot gemaakt. En die waren al geweest, die uitspraken. Dus daar heeft men ieder van geleerd. En daarna ging het goed. En ik denk dat als we iets langer de kans hadden gehad, dat niet zoveel had uitgemaakt. Want in de tussentijd gingen diezelfde mensen ook weer naar allerlei illegale feesten. En wij zijn er juist voor dat die mensen dus in een beschermde omgeving uit kunnen gaan. Ja. En, in een interview wat u aan het Parool gaf in maart dit jaar, zei van, nou, 1 augustus is de stip voor mij op de horizon. Heeft u nu een nieuwe datum waar u zich aan vasthoudt? Of nee, durft u die niet meer te prikken? Nee, dat durf je dus niet meer na die afgelopen blamage, zeg maar. Nee. Die durf ik echt niet meer te zetten. En het is voor ons bijna nu afwachten. Want het lijkt dat we niet zoveel kunnen doen. Nee. En dat we dus ook, ja, ik hoop dat ze ons, je kan een hele sector niet noemen, lijkt mij. Dus ik verwacht wel dat ze morgen of met een uitspraak komen wanneer we open mogen. Zoals Ted zegt, dan kunnen wij gaan plannen. Of dat ze in ieder geval aangeven dat we genoeg steun blijven krijgen. En dat dat niet afloopt voor ons. Want je kan niet de sector helemaal kapot gaan maken. Ted Langebach, stel er wordt gezegd, jullie mogen weer van start. Stel ze zeggen morgen het ondenkbare, alles mag weer open. Kan je dan ook meteen gaan met die banaan? Kunnen de deuren dan meteen open? Ja, in principe staan we er klaar voor. Natuurlijk, ik denk dat je bij het publiek zo enorm vertrouwen dan ineens is. Dat ze zeggen, oh, we gaan tickets kopen. En dat heb je in Londen en Engeland ook gezien. Die club zit elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zitten ze nu bom en bom vol. En het trekt ook veel toeristen. En we zijn een branche wat dat op een goede manier en een consensueuze manier kan organiseren. En zeker wat er ook fout is gegaan afgelopen 6 weken geleden. Dat het niet goed ging. Dat je daarop kan anticiperen op een goede manier. En het is natuurlijk heel vervelend dat steeds mensen gaan bepalen voor onze sector. Die notabene nu zelf lekker op vakantie zijn met een 13e maand vakantiegeld. En ons volledig in de steek laten. Dus er moet wel iets gezegd worden. Als we niet open mogen gaan, dan moet daar wel een hele goede financiële basis voor komen. Want dan zijn wij de enige sector die niks mag dan. En dat geldt voor alle DJ's. Dat geldt voor de aanleveringsbedrijven. Dat geldt voor het personeel wat bij de clubs betrokken is. Dus dat moet wel allemaal goed geregeld worden. Ja, want Pieter de Kroon zegt net al, die nachtsector wordt eigenlijk helemaal uitgeknepen. Hè? Want wat is, denkt u, de schade geweest van de afgelopen anderhalf jaar voor het nachtleven? Dat gaat om miljoenen. We hebben tijdelijk ook wel kunnen compenseren met dakloze opvang. En we hebben een tijdje zijn we priklocatie geweest. Maar ja, de huur gaat sinds deze maand gewoon weer door. Dus we moeten nu gaan exploiteren, anders krijg je achterstand. En dat is niet goed. En dat betekent ook dat heel veel mensen zich hebben laten omscholen. Dat betekent dat in Healthcare wij natuurlijk op straks ook weer personeel te werven. Hoewel ik denk dat programmeurs en DJ's en de artiesten allemaal gewoon klaarstaan. En die willen heel graag. En die hebben veel nieuw repertoire. Dus dat geldt ook voor de promotors, alle mensen die feesten willen organiseren. Dus ik heb wel het idee dat de inspiratie is er nog. De inspiratie is er en we zijn aanjagers van de economie. En nogmaals, als wij er niet meer zijn, dan krijgt de normale economie daar ook straks klappen van. Dan wordt het ook wel heel saai allemaal. Dat moeten we niet hebben. Pieter de Kroon, u opereert in Amsterdam. Houdt de gemeente jullie eigenlijk op de hoogte, vraag ik me af, over ontwikkelingen? Hoe is dat contact? Nou, het contact is gedurende de hele coronaperiode goed geweest, hoor. Dus ik heb meerdere malen met mevrouw Halsema gezeten en ook met de wethouder van cultuur. En die hebben ons zelfs nog als club zijn een subsidie gegeven. Dus dat gaat allemaal goed. Maar op dit moment is er zo weinig bekend dat ik bij hun ook niet echt heel veel informatie krijg. Met vakanties en om het maar op te maken. Maar als er wat is, dan krijg ik dat wel vrij snel te horen, zeker wel. Ja, en bent u net zoals meneer Langebach meteen klaar voor de strijd, als het allemaal weer mag? Ja, altijd. Altijd, heel goed. Ja, nou ja, je staat klaar en dit is wat we doen, weet je. En dat merkte ik die vorige openingsperiode. Dan merk je zo hard wat je gemist hebt en wat alle mensen hebben gemist ook. En hoe blij die zijn met wat wij doen. Dat zou voor de ministers wel eens goed zijn om daar eens om het hoekje te kijken. En dan zou het misschien iets duidelijker voor ze worden. Ja. Ik heb het idee dat ze dat ze wel eens een keer in het disco zijn geweest vroeger. Maar dat heel lang totaal geleden. Niet door, ja, maar dat totaal niet door hebben wat hoeveel daarin is veranderd. Nee. Dus, misschien moet u dus een uitnodiging sturen als het allemaal weer kan. Dat ze lekker komen housen, Ted Langebach. Want straks als alles weer mag, wat verwacht u dan? Elk weekend helemaal volle bak? Zeker weten, ja. Want we hebben zelf ons feest al gepland. We hebben 20 jaar bestaan. Nou ja, er worden ook tickets voor verkocht. Dus wat dat gaat, is het publiek vol vertrouwen en heeft er ook zin in. Normaal gesproken zitten mensen nu allemaal op de festivals. En dat valt nu ook weg. Dus dat betekent dat straks de druk op de clubs ook wat groter wordt. En er zijn een aantal festivals die hopen dan in oktober en november zelfs festivals te doen buiten met tenten en zo. Dus, maar ja, dat is een beetje te vergelijken met wat dan in de club gebeurt. Dan moeten ze ook overdekt zitten en zo. Dus, maar goed, dus laten we hopen dat we met z'n allen weer lekker snel kunnen zweten en dansen en flirten en zuipen. Ja. Ik kijk ernaar uit, Lammert ook, zie ik. Wij gaan samen meteen zodra het komt. Ja. Absoluut. Ted Langebach en Pieter de Kroon, voorvechters van het nachtleven in Rotterdam. Zeker. En Amsterdam, hartelijk dank. Veel succes. Straks weer een uitstapje naar Schiphol, waar zelfs buurland Duitsland nog steeds onbereikbaar blijkt te zijn. We gaan naar Frankrijk. We zouden naar Duitsland gaan, maar dat kan niet. Dan moeten zij 10 dagen in quarantaine. Kinderen vanaf 6 jaar. En we gaan 2 weken, dus dan hebben we nog 4 dagen om dan nog wat dingen te doen. En verkeer hebben we nu met Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De vertraging valt over het algemeen mee. Alleen niet op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is een aanrijding geweest met 4 auto's. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging ruim 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. Cross again. for Me van Super DB. Eén vandaag. Reizen tijdens een pandemie is niet zo eenvoudig. Corona leidt tot veel onzekerheid over testen en vaccineren. Deze week zijn wij op Schiphol om te vragen hoe mensen daarmee omgaan. En vandaag, zo houden Duitsers Nederlanders buiten de deur. Ik zie, u komt net aan vanuit het buitenland. Ja. En u krijgt zelf testen aangereikt. En u pakt er zo twee mee. Hup, in de tas. Ja. Ik was gisteren een beetje ziek. Dus ik denk, laat ik hem maar meenemen. Ik doe gelijk een stapje achteruit. Ja, ja nee. Heb ik... Waar komt u vandaan? Uit Bonaire. En mijn kleinkinderen die werden allemaal verkouden of die gaan allemaal zitten overgeven en zo. En, bent u wel volledig gevaccineerd? Ja, ik ben helemaal gevaccineerd en gecontroleerd voor. En maandag ben ik nog in Bonaire nog een test gehad. Dus. Mijn zusje heeft dus zo'n test moeten doen, zo'n toegang voor het reizen, zeg maar. En daar schenen nogal wat problemen mee te zijn. Het was haar eerste keer vliegen, dus wel spannend, zeg maar. Ze hebben nog 4 uur voordat de vlucht zou gaan, heeft ze nog... net die test kunnen doen. Dus. We zaten het van tevoren in de gaten te houden. Maar elke dag leek het wel weer... dan was dit veranderd, dan was dat veranderd. En het was toch wel minder ontspannen, denk ik... als wat het normaal misschien zou zijn. Ook de hond is blij die meegekomen is. Op wie sta je te wachten? Op mijn beste vriendin, want die was op wereldreis. En die komt na een jaar en die komt terug. En waar is ze allemaal geweest? Waar niet? Ze heeft thuisles, zeg maar, ze zijn in een camper, zijn ze gaan rijden en heeft ze thuisles gekregen. En ging dat een beetje goed, denk je? Ja, denk het wel. En wie gaf haar les, weet jij dat? Mirjam, de moeder. Dan heb je zo'n programma en dan moet je vragen beantwoorden. Dus een soort van de computer. En zo'n speciaal leerprogramma. Dus een computer / moeder. Ja. Maar niet de vader? Misschien, weet ik niet. Wat is het tofste land, denk jij, waar ze geweest is? Waarvan jij denkt, oh... Afrika, denk ik. Olifanten, neushoorns en zebra's. Voor wie denk je dat het lastiger was? Dat jullie elkaar een jaar niet zagen? Voor jou of voor haar? Ik denk het meest voor haar. Want zij kent daar mensen niet. En ik heb hier nog mijn vriendinnen en zo. Dus dat is dan wel... moeilijk voor haar. Ja, zij had dan alleen maar de zusjes. Ja, en de vader en moeder, ja. Waar gaan jullie zelf naartoe op vakantie? Wij gaan naar Frankrijk. We zouden naar Duitsland gaan, maar dat kan niet. Dan moeten zij 10 dagen in quarantaine. Kinderen vanaf 6 jaar. Oh, want u bent gevaccineerd? Ja. Zij niet? Nee. Zij is 16. Zij kan niet, mag niet gevaccineerd worden nog. Haar broer wel, maar zij niet. Dus dan moet zij 10 dagen in quarantaine. En we gaan 2 weken, dus dan hebben we nog 4 dagen om dan nog wat dingen te doen. Dat is niet fijn, dat is dan geen vakantie. Kan je net zo goed hier blijven. Ja, of jij blijft dan de hele tijd thuis en de familie gaat leuke dingen doen zonder jou. Nee, dat is geen optie. Zeker niet. Maar dat is wel raar, want ze mag niet ingeënt worden en dan is dat... En dat weten de Duitsers ook, dus dan zorgen ze ervoor dat je niet komt. Natuurlijk, het weert allemaal mensen af met kinderen natuurlijk. Ja, kinderen vanaf 6 jaar. Nou, ze weten dat je tussen 6 en 12 mogen ze in Nederland nog niet gevaccineerd worden. Ik heb het geprobeerd om haar te laten vaccineren, maar dat kan niet. Ze willen die Nederlanders niet met al die besmettingen. Het is hier 7 keer zo hoog nog als daar. Dus, Vorig jaar zijn jullie toen nog met vakantie geweest? Ja, naar Duitsland. Toen kon het net wel namelijk, ja. En zij zijn ook echt de enige die dat dus treft. Want de oudste is ouder dan 12 en de jongste is jonger dan 6. Ja, de oudste is 12, dus die is ingeënt inderdaad. En die andere is 1,5, dus die hoeft niet. Vond u dat nog lastig, het besluit om uw zoon te laten inenten van 12? Nee. Nee, hij heeft astma, dus ik ben heel blij dat hij... het is toch een risico. Maar hij is ingeënt met hetzelfde als dat ik mee ben ingeënt. Dat is? Pfizer. Maar ik ben heel allergisch, dus ik heb echt bijna in het ziekenhuis gelegen van een allergische reactie ervan. Dus het is niet, ik ben niet heel erg, daar ben ik niet heel blij mee, maar toch liever geen corona. Nee. Ik hoorde een reportage vanaf Schiphol door Laura Kors. Depressieve gevoelens, stress, boosheid en verdriet. Dat is waar een kind met een ouder in de gevangenis vaker last van heeft dan leeftijdsgenoten. Maar dat kan ook anders, horen we zo van een vader. Hij zit in een gevangenis waar ze ook rekening houden met zijn gezin. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele 2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. Het nieuws met Levi van Eck. Een 24-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld voor het weghalen van een babylijkje uit een graf. Ook heeft hij twee andere graven geopend, kruisen en urnen gestolen en de muur van een kerk beklad. De man krijgt een jaar cel en ook moet hij zich laten behandelen. Het babylijkje is nog niet teruggevonden. VVD en D66 zijn inmiddels zover met het schrijven van hun document op hoofdlijnen over een nieuwe regering, dat er vanaf begin volgende week met de overige vier partijen kan worden gepraat. Het gaat om CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. In de tekst wordt rekening gehouden met de wensen van die partijen, zegt informateur Hamer. In het noorden van Turkije zijn bij overstromingen zeker 9 mensen omgekomen. 1 persoon wordt nog vermist. Tientallen dorpen zitten zonder elektriciteit. De hevige regen wordt naar verwachting vanavond minder. De andere kant van Turkije kreeg afgelopen weken juist te maken met extreme hitte. En op de Friese Waddeneilanden is ruim 2/3 van de jongeren van 12 tot 18 jaar volledig gevaccineerd. Dat zegt de GGD. Op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen bijna 600 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ruim 400 daarvan zijn 2 keer geprikt. Gaan we naar het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, het is mooi weer. Temperatuur is aangenaam, zo'n 21 tot 26 graden als maximumwaarde tot nu toe. Wel iets meer bewolking dan verwacht. De zon gaat er af en toe achter schuil. Maar het is wel overal droog. En dat is toch ook een pluspunt. Zeker. Ja, vannacht hebben we dan helder weer. En ik denk dat de meeste bewolking wel zal verdwijnen. Het is droog en we hebben wat mistbanken. En de temperatuur daalt naar een graad of 13. En morgen hebben we dan een weertype wat vergelijkbaar is met vandaag. In de ochtend in het westen wat wolkenvelden van zee. Verder zonnige periode en in de middag ook wat meer hoge bewolking. Het is droog met temperatuur van zo'n 20 tot 25 graden. Een niet al te sterke wind uit het westen tot zuidwesten, die is matig tot vrij krachtig aan zee, net windkracht 5. Dan het weekend, zaterdag droog, zonnige periode, 19 tot 23 graden. Dus ietsjes koeler, maar goed, het is toch wel aangenaam weer, denk ik. En zondag een toenemende kans op een bui en de temperatuur is dan hetzelfde. Na het weekend wordt het wel wat wisselvalliger en ook weer een beetje koeler, met overdag een graad of 20. Maar nu genieten we er nog lekker van. Zou ik zeggen. En hebben we nog verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier vertraging bij de werkzaamheden. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt het Klaverpolder een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,1 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. En in Kastel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. De grens is al lang bereikt, zegt een 50-tal politieke partijen en andere organisaties. Er moet nu iets ondernomen worden om de woningmarkt weer vlot te trekken. Ze kondigen een groot protest aan over exact 1 maand. Een van hen is Henk Nijboer van de PvdA en we spreken hem zo. Maar nu eerst. Kinderen met een ouder in de gevangenis, die zijn vaker boos, depressief en verdrietig. Het heeft een grote emotionele impact op deze kinderen. En er is nu nog te weinig aandacht voor die problemen, ziet de onderzoeker Simon Venema van Hanze Hogeschool in Groningen. En hij is hier bij ons in de studio. Hele goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben ook contact met Richard, gedetineerde in de gevangenis in Veenhuizen. Hi Richard. Hey, goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent vanmiddag. Ik ga even bij jou beginnen. Jij zit een gevangenisstraf van een paar jaar uit, maar je hebt ook kinderen. Dat lijkt me best lastig. Vertel eens hoe dat is voor jou en voor je kinderen. Ja, dat klopt. Ik heb 2 kinderen. En ja, dat is gewoon lastig. Je ziet ze natuurlijk bijna niet. Maar omdat we nu overgeplaatst zijn naar de vadervleugel, hebben we veel meer contact. En dat is super. We kunnen 1 keer in de week langskomen in de gezinskamer, samen met de moeder. En we mogen 3 keer in de week skypen, een half uurtje. Dus op die manier kunnen we super contact houden met elkaar. Oké, dus dat contact is nu wel echt veel beter. Want je zegt, je zat eerst dus in een andere gevangenis. Daar was het niet zo goed geregeld. Nee, daar zit je gewoon. Dan mag je 1 keer. Je mag wel bellen iedere dag. En dan mag je 1 keer in de week bezoek hebben. Of 20 minuten skypen. En nu is het veel uitgebreider. En heb je gewoon echt tijd voor de kinderen. Je kunt samen huiswerk met ze controleren en dat soort dingetjes. Dat is echt super geregeld. Ja, en want ik begrijp dat er zelfs dus een speciale vadervleugel is. Zo heet dat dan, hè? Speciaal ingericht op kinderen. Dat moet een wereld van verschil zijn geweest. Ja, je zit met 23 vaders op de vadervleugel, zoals dat genoemd wordt. En dat is een stuk rustiger, relaxed. Dat zijn allemaal vaders. En de afdeling is ook gewoon een stuk rustiger. Ja, want ik kan me voorstellen, je beschrijft dat in die eerste gevangenis waar je zat, die voorwaarden allemaal een stuk minder waren. Dat moet dan ook een stuk zwaarder zijn. Het is nogal een zware tijd, neem ik aan, voor jou en je gezin. Maar een stuk moeilijker als dat contact ook nog eens zoveel lastiger is. Ja, je verliest gewoon heel veel wat kinderen doen. En nu kunnen ze gewoon iedere dag vertellen zeg maar, waar ze mee bezig zijn, wat ze aan het doen zijn. Wat ze moeilijk vinden, wat ze lastig vinden. En dan kun je nou allemaal. Je hebt gewoon contact met thuis. En dat is gewoon, ik denk, superbelangrijk. Ja, voor jou en super, ook. En superfijn, ja. Ja, precies. Want kun je schetsen, hoe was dat eerste gevangenisbezoek voor jouw kinderen? In die eerste gevangenis waar jij zat? Ja, in de eerste gevangenis, dat was dan ook. Ik zit nu in een wat oudere gevangenis, laat ik het zo maar zeggen. Hier staan allemaal mooie bomen omheen en dat soort dingen zijn oude gebouwen. En de oude gevangenis, die eerste gevangenis waar ik was, dat was een grote betonnen kolos, zeg maar. En voor de kinderen was dat natuurlijk veel. Ja, het leek dat veel ernstiger allemaal als het hier is. Het leek hier wat. Wat vriendelijker, laten we het zo maar zeggen. Ja. En dat vinden ze nu ook. Nu kunnen ze zeg maar binnenkomen en kunnen ze van alles zien. En anders zit je alleen in een bezoekzaal met een scherm ertussen. En is alleen maar afstand. En nu kun je ze vasthouden, kun je ze knuffelen. En samen op de bank zitten of een spelletje samen doen. Ja, dat is perfect. Ja, dus dat is ook een totaal andere sfeer, kan ik me voorstellen. Dan, ja, veel relaxer. Veel rustiger en wat meer vaders bij elkaar die gelijkgestemd zijn, lijkt me. Je zit allemaal hetzelfde schootje. De kinderen zijn allemaal thuis en zijn allemaal apart. En dat is echt lekker, ja. En het contact met jouw kinderen is hier dus enorm door verbeterd. Ja, ik heb nu in principe 5 keer in de week contact met de kinderen. Want was dat een grote angst voor jou toen je de gevangenis inging? Wat waren jouw gedachten daarover? Ja, daar kom je eigenlijk pas achter als je binnen zit. En dan zie je pas wat je mist. Je denkt er natuurlijk wel over na als je het aan ziet komen dat het gaat gebeuren. Maar als je dan maar, zeg maar alleen maar een half uurtje per dag kan bellen, dan moet je zoveel dingen regelen in dat half uurtje dat de kinderen er een beetje tussen wel het schip vallen. En nu ben je gewoon 3 keer, in ieder geval 3 keer in de week een half uur met ze aan het skypen. Kun je kijken wat ze aan het doen zijn. Ze kunnen dingetjes laten zien. Ze kunnen nog 2 keer in de week in principe komen. 1 keer gewoon bezoek en 1 keer op die gezinskamer. Ja. En die gezinskamer is 2,5 uur. Dus dat is echt prima en perfect geregeld. Ja. Want heb je ze daar ook op voorbereid? Heb je daar gesprekken met ze over gehad, hè, voordat je de gevangenis inging? Ja, zeker. En waar had je het dan over? Ja, van alles. Het gaat van dat ze naar de sport gaan of dat je ze morgen naar school brengt. Ja. Je moet alles veranderen voor ze. En ze kunnen natuurlijk nu alleen alles maar met opa en oma en de moeder doen. En ja, je valt weg. En de moeder heeft natuurlijk een dubbele taak, want die moet mijn werkzaamheden er ook bij overnemen. Ja, ja. Dus voor haar is dit ook een ontzettende vooruitgang, kan ik me voorstellen. Ja. Ik vind zelf, je familie thuis die krijgt bijna meer straf als je zelf hebt. Je moet zelf natuurlijk je ook overleven, zo is het niet. Maar hun wordt ook gestraft, hè, omdat je er niet meer bent. Ja, En dat kan op deze manier wordt dat natuurlijk redelijk goed gemaakt. Wordt het wat verzacht. Simon Venema van Hans Hogeschool Groningen. Jij doet onderzoek naar vaders in detentie en de gevolgen die dat heeft voor de kinderen. En voor het gezin als geheel. En nou, we hebben het net al even gehoord, die gevolgen die zijn niet gering, hè? Nee, zeker. Kinderen met een ouder in detentie die hebben vaker last van gevoelens van verdriet, van boosheid. Maar ook grotere kans op angstklachten, depressieve klachten. De detentie van hun vader of moeder, in dit geval hebben we het over vaders vandaag, kan echt een traumatische ervaring voor kinderen zijn. En ze kunnen ook te maken hebben met gevoelens van schaamte en stigma. Ja. En een belangrijke reden daarvoor is ook dat gezinsrelaties echt beschadigd kunnen worden door die detentie, door die fysieke scheiding tussen vader en kind. Ja. En vooral hoe onverwachter eigenlijk die detentie komt, hoe negatiever de gevolgen voor kinderen lijkt het zo te zijn. Ja, want kun je zeggen over de consequenties op de langere termijn voor kinderen wanneer zo'n gevangenis niet kindvriendelijk is ingericht? Ja, zeker. Nou ja, het verhaal van Richard die illustreerde dat eigenlijk al een klein beetje. Ik sprak een tijdje geleden met een vader in de gevangenis. Die zat voorheen in een andere inrichting. En zijn vrouw en kind die waren daar op bezoek gekomen. En dat was eigenlijk niet zo'n heel erg prettige ervaring. De manier waarop ze daar behandeld werden door het gevangenispersoneel werd als onprettig ervaren. De voorzieningen die er waren tijdens het bezoekmoment, die waren eigenlijk niet toereikend. Ja, en dat gezin heeft uiteindelijk besloten van in deze inrichting willen we eigenlijk liever niet op bezoek komen. En dat illustreert denk ik heel erg duidelijk van wat eigenlijk de rol is van de keuzes die een inrichting maakt als het gaat om kindvriendelijkheid. En wat voor gevolgen dat kan hebben voor die gezinsrelaties eigenlijk en voor hoe die detentieperiode beleefd wordt. Ja, dan zit Richard dus in een gevangenis met zo'n speciale vadervleugel. Is dat eigenlijk al genoeg, zo'n vadervleugel? Dat helpt zeker. Tegelijkertijd is die vadervleugel is natuurlijk wel voor een selecte groep vaders. Ze worden ook onder andere wordt er vooraf gekeken van zijn ze gemotiveerd? Wat voor delict ligt er eigenlijk ten grondslag aan de detentie? En dat is voor een selecte groep vaders. Dus dat is een heel goed begin. Hè. Ook in de inrichting in Veenhuizen zie je echt dat als katalysator werkt om het onderwerp op de agenda te zetten en om erover te gaan spreken. Maar ik denk, gevangenissen kunnen veel, veel meer doen eigenlijk nog. Ook andere inrichtingen in Nederland. Hè. Dus het hangt er nu ook maar net vanaf van als kind in welke gevangenis je vader of moeder, maar vader hebben we het nu voornamelijk over, in welke inrichting je vader geplaatst. Ja, want wat zouden ze dan nog meer kunnen doen? Het begint denk ik met registreren. Dus op het moment dat er iemand in detentie belandt, zou je eigenlijk al kunnen vragen van heb je kinderen ja of nee? Hoeveel zijn dat er dan? Hoe oud zijn ze? Et cetera. Want op het moment dat je niet weet of er kinderen zijn, dan kun je ook niet zoveel doen als gevangenis. Maar het gaat ook om het kindvriendelijk inrichten van bezoekersruimtes en ontvangstruimtes, alle plekken eigenlijk waar kinderen komen. Het gaat om het informeren van kinderen. Dus kinderen hebben ontzettend veel vragen. Soms ook hele basale vragen van mag je eigen tanden poetsen? Of mag je eigen kleding dragen? Heb je een wc op je cel? Dat soort dingen. Kinderen hebben heel veel vragen. En het verschilt nu een beetje per inrichting ook of kinderen dan geïnformeerd worden, ja of nee. Dus dat zijn wel dingen die inrichtingen kunnen doen. Het gaat er ook om dat personeel kinderen op een vriendelijke manier bejegent. En daarvoor zou ik echt pleiten voor een basisopleiding voor eigenlijk alle medewerkers in de inrichting. Ja. Dat geïntegreerd wordt in hun standaardopleiding. Dus er is ontzettend veel eigenlijk wat nog gedaan kan worden. Nou, hebben we natuurlijk allemaal wat het betekent voor die kinderen. Maar hoe zit dat bij die vaders? Die gedetineerde vaders die bij elkaar zitten op die vadervleugel, die hebben het bijvoorbeeld over de toekomst van de kinderen in plaats van criminele activiteiten. Zorgt dat ervoor dat de recidive omlaag gaat? Dat kan zeker, ja. Dus op die manier stimuleer je eigenlijk de identiteit als vader. Hè. Echt het gevoel dat vaders vaders kunnen zijn. In de gevangenis is het toch wel vaak een macho-cultuur waarin het niet echt aangemoedigd wordt om te spreken over gezinssituaties. Hè. Dat is toch kwetsbaar. En in zo'n inrichting of op zo'n afdeling, dan wordt dat opeens wel bespreekbaar. En dat kan inderdaad ook de pro-criminele attitudes doen verminderen. En dat is allemaal gelinkt aan recidieven. Ja. Richard, hoe is dat voor jou, die cursussen voor gedetineerde vaders? Is dat prettig? Ja, dat is leuk. Je praat met de medegevangenen juist over de dingen die goed bij hun thuis is en hoe het is. En je deelt elkaar een beetje wat er aan de hand is. Dus dat werkt goed. Ja, dus je versterkt elkaar daarin en het geeft ook wat hoop wellicht voor de toekomst. Ja, klopt. Ik vroeg me af, geeft het ook misschien scheve ogen aan andere gedetineerden die geen kinderen hebben? Want je hebt toch een bepaald soort privilege misschien. dat hebben wij niet echt in de gaten. Het is wel zo dat mensen die op andere vleugels zitten... wel proberen om ook op die vadervleugel te komen. Ja. Ook als ze geen kinderen hebben. Ja. Nee, ik bedoel, omdat met het contact met de familie... dat vindt iedereen wel belangrijk, dat bedoel ik te zeggen. Ja, precies. En hoe stel je voor als je straks thuis komt... wat heeft deze vadervleugel dan voor rol daarin gespeeld? Hè? Hoe jouw band is, het wederzijdse respect met je kinderen... als je straks weer uit de gevangenis komt? Ja, ik kan veel beter contact met jou. Ik heb zo vaak contact nu gewoon normaal in de week met ze. En als je in een andere gevangenis was dat hooguit een keer... één of twee keer in de week een paar minuutjes bellen. En nu zie je ze gewoon. Hè? De Skype is speciaal met de kinderen. En dat is gewoon... Gewoon super contact. Ja, echt top. Ja. Fijn, ja. Hey, en Simon, in andere landen werken ze al met meer kindvriendelijke gevangenissen. Hoe zijn de bevindingen daar? Bijvoorbeeld een goed voorbeeld denk ik zou Denemarken zijn. Daar hebben ze eigenlijk politiek het besluit genomen... ook om in iedere gevangenis wat ze daar noemen... een child responsible officer aan te wijzen. En dat is dus echt iemand in de gevangenis... die zich inzet voor de rechten, belangen en posities... van kinderen met een ouder in detentie. Die zetten zich ook in voor de inrichting van de bezoekersruimtes... voor de oude kindactiviteiten... En dat is iets wat we denk ik één op één in Nederland zouden kunnen overnemen. Want er zijn nog maar 2 gevangenissen in Nederland. Ja, Leeuwarden en Veenhuizen inderdaad. Die kindvriendelijk zijn ingericht. Ja, en nou wil ik ook niet de indruk wekken... dat er in andere gevangenissen helemaal niks gebeurt. Hè. Maar het probleem is denk ik... dat het nogal verschilt per gevangenis. Ja. Dus de verschillen zijn enorm groot. En is het dan een taak voor individuele gevangenisdirecteuren... of is het echt iets voor de minister? Nou, individuele gevangenisdirecteuren kunnen zelf heel veel doen. Hè. Dat zie je dus ook in Veenhuizen en Leeuwarden. Maar tegelijkertijd denk ik dat er echt wel een vraag ligt voor de politiek. Ja, maar Richard, even tot slot ben ik nog wel benieuwd naar... als jij nou 1 boodschap aan de minister zou mogen geven, wat zou je dan zeggen? Oh, dat ze het uit moeten breiden en dat er zoveel meer mensen mogelijk moet zijn. Dat lijkt me een heel stevig en belangrijk en goed advies. Hartelijk dank, Richard. Heel fijn dat je hier met ons over wilde spreken. Heel veel succes. En ik hoop dat de band met jouw kinderen zo mooi voortgaat. En dank ook Simon Venema van Hanze Hogeschool Groningen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we naar het verkeer. Edwin Gerritsen, hoe is het inmiddels op de weg? Er bestaan niet zoveel files. De meeste vertraging is er op dit moment op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Die vertraging is ongeveer 20 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. California Dreaming van de Mama's en de Papa's. Ja, we moeten nog even wat rechtzetten, want in de reportage op Schiphol werd gezegd dat kinderen onder de 12 in Duitsland in quarantaine moeten. Die maatregel is inmiddels afgeschaft. Ja, over precies één maand is het zover. Dan moet de Dam in Amsterdam volstaan met protesterende woningzoekenden. Op 12 september vindt het woonprotest plaats. En dat wordt ondersteund door inmiddels meer dan 50 organisaties, waaronder drie landelijke politieke partijen. Te weten Bijeen, GroenLinks en de PvdA. Lammert, die woede die zit hoog, hè? Want hoe zit het nou met die gemiddelde huizenprijs ook alweer? Nou, die is inmiddels gestegen naar meer dan 410.000 euro. En nu is het leenbedrag van potentiële huizenkopers weliswaar ook steeds verhoogd de afgelopen jaren. Maar met één inkomen ga je als een starter toch echt een moeilijke tijd tegemoet. Want een modaal inkomen is dit jaar 36.500 euro. En daarvoor kun je maximaal 171.622 euro lenen. En er staan, we hebben het net nog opgezocht, precies 191 huizen, dus geen appartementen, maar huizen, op Funda te kopen op dit moment voor die vraagprijs of minder. Maar. Ja, dus als op Funda staan, dan kun je er eigenlijk ook van uitgaan dat ze eigenlijk al weg zijn en dat er voorts wordt overboden. Om niet te spreken over vakantieparken die vol zitten met mensen die in scheiding liggen, studenten die na hun studie weer bij hun ouders gaan wonen of er nog altijd wonen. En dan heb je nog huurbazen die met jaarcontracten werken, waarna je weer op straat belandt of de huurprijzen significant meer wordt het jaar erop. Ja, oftewel kommer en kwel. Goedemiddag, Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, woordvoerder wonen. U sloot zich ook aan bij dat protest. Het was de hoogste tijd. Nou, we horen het net al van Lammert. Het is niet best. Oh, nee, goedemiddag. Ja, nee, het is woningnood. Ja, het is woningnood in Nederland. En dat is natuurlijk al jaren aan de gang. En de afgelopen jaren is dat op zijn beloop gelaten. En is die crisis alleen maar groter geworden. Dus de huren zijn steeds verder gestegen. Jongeren betalen 40-50% van hun netto inkomen aan huur. Ja, dat is niet op te brengen. Dus daar krijg je werkende armen van. Beleggers nemen de steden over. En er zijn gewoon veel te weinig betaalbare woningen. Ja, dus hoogste tijd voor een protest, vindt u ook? Zo is het. Ja. In Den Haag blijven politieke partijen maar praten. De formatie blijft maar voortdobberen. Maar de problemen van mensen om een betaalbare woning te krijgen, of je nou een koopwoning wil als starter of als ouderen of als huurder een betaalbare woning zoekt, die stapelen zich op. Ja, want u denkt echt, de debat in de Tweede Kamer, daar is het te laat voor? U bereikt meer met een protest? Nou, dat helpt altijd als maatschappelijke groepering ook druk zetten. Maar ik vind echt dat we dit niet kunnen laten afwachten en dat er ingegrepen moet worden. Kijk, de verhuurderheffing kan morgen worden afgeschaft. Daar kun je betaalbare huurwoningen voor bouwen. Het woonplicht kan morgen worden ingevoerd. Dat betekent dat beleggers niet meer de steden overnemen en starters er weer tussen kunnen komen. Nou, zo zijn er meer maatregelen nodig. Het is niet met één ding op te lossen. En die blijven maar liggen de afgelopen maanden. We hebben toch in maart al verkiezingen gehad. Ja, wat verwacht u hiervan? Want oké, de Dam misschien vol, althans op 1,5 meter afstand natuurlijk, maar na afloop blijft het probleem nog net zo groot. Nee, het helpt natuurlijk als mensen die echt in de problemen zitten. En dat zijn huurders. Dat zijn inderdaad, zoals net werd geschetst, hè, mensen die gescheiden zijn en geen plek meer kunnen vinden. Zeker als ze kinderen hebben, is dat echt rampzalig. Dan trek je bij ouders in of op een heel klein kamertje of op een camping bivakkeer, maar dan wordt het koud. Het zijn echt schrijnende verhalen. Dus daar moet echt wat aan gebeuren. En die druk opvoeren is wel noodzakelijk. Je zou zeggen, in de verkiezingen hebben ze beloofd om oplossingen te bieden. Maar er komt niks van terecht. Nee, wat kunt u als PvdA doen om die woningprijzen wat te drukken? Nou, ik ben de afgelopen jaren heel hard bezig geweest in de oppositie om dit probleem aan de orde te stellen. Het heeft ook wel wat geholpen, hè? Dus er is wat extra geïnvesteerd in kwetsbare wijken. En ik heb een eigen wet gemaakt die de huurstijgingen, hè, die onbeperkt mochten in Nederland in de vrije sector, die zijn sinds 1 mei mag dat niet meer. Dat mag alleen maar met de inflatie stijgen. Dus dat helpt wel wat. Maar er zijn natuurlijk veel fundamentelere ingrepen nodig om de woningnood in Nederland te lijf te gaan. En het wonen weer een grondrecht te maken, hè, en geen markt. Nee, en uiteindelijk waar mensen afhankelijk zijn van grote beleggers. Ja, precies. Het bijbouwen is natuurlijk uiteindelijk wat de meeste soelaas gaat bieden. Alleen dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Is er een snellere route te verzinnen om de problemen op de woningmarkt te lossen? Nou, dat is allebei nodig natuurlijk. Je moet reguleren van bestaande, hè, dus je woonplicht invoeren, huren reguleren. Dat helpt natuurlijk om huren betaalbaarder te maken. En het is ook nodig om meer woningen te bouwen. Nou, de verhuurderheffing afschaffen helpt erbij. Dat is 2 miljard per jaar. Daar kun je heel wat sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen voor bouwen. Maar het is ook nodig inderdaad om tijdelijke flexibele woningen neer te zetten, daar ook ruimte voor te maken als gemeente. En ook dat moet het Rijk veel meer stimuleren. Dus de minister die staat er een beetje bij en kijkt ernaar. En er gebeurt veel te weinig. Amsterdam en Utrecht zijn natuurlijk echt een oord voor de rijken aan het worden. Hè? Een soort nieuw Londen, nieuw New York. Is dat uw grootste nachtmerrie? Ja, gated communities, hè, waar de rijken samenwonen en de banlieuzen, zoals in Frankrijk, die kennen we gelukkig nog niet. Maar die kant moet het niet op. Dus je hebt ook een visie nodig. Het is niet alleen maar geld op de ruimtelijke ordening en hoe je de wijken in Nederland wil inrichten. En de PvdA heeft een grote traditie in gemengde wijken, hè, met Schaefer, met anderen in het verleden. En dat is belangrijk om daar ook een visie op te hebben. Als je een miljoen huizen moet bouwen, dan kun je wel zeggen, ja, we hebben zoveel nodig. Maar je moet ook weten voor wie. Voor ouderen, voor starters, welke prijsklassen, voor huren. Dus er is wel meer nodig dan alleen maar gewoon zeg maar wat huizen neerzetten. Dan moet je ook een visie op de ruimtelijke ordening en op de indeling van steden hebben. En die heb ik. En het zou noodzakelijk zijn dat er een kabinet zit met een visie erop en niet alleen maar gewoon een beetje zitten kijken wat er gebeurt. Nee, maar u protesteert nu met uw partij, PvdA, GroenLinks, bijeen. Geen van die partijen maakt volgens nog het beleid in Nederland. Valt het u tegen? Nee, dat is precies het probleem. Waarom het zo uit de hand loopt, hè? Kijk, de afgelopen jaren heb ik overigens samen ook met de SP, die u nu niet noemt, maar die hoort daar zeker ook bij, en GroenLinks, steeds gezegd van jongens, dit kan niet langer zo. Er moet echt wat gebeuren. En er is veel te weinig gedaan. En dus werden de problemen groter. Nou, we hebben verkiezingen gehad. De PvdA en GroenLinks zijn in ieder geval bereid om te spreken over een nieuw kabinet, wat dit een van de grootste prioriteiten zal moeten zijn. De woningnood oplossen, betaalbare woningen realiseren. Maar goed, ze blijven maar met elkaar zitten. En CDA en VVD werpen blokkades op om met ons te spreken. Ja. En daardoor worden de problemen voor mensen groot. Nou werd vanmiddag bekendgemaakt dat maandag dan waarschijnlijk die proeven van een regeerakkoord af is. Hè, de grote lijnen die D66 en VVD samen hebben bepaald. Wat doet het met uw gemoed als er niets over de woningnood in staat? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar de vraag is wel of het genoeg is en overtuigend is. En ook of CDA en VVD, daar begint het toch mee. Hè? We zijn nu al maanden na de verkiezingen en de gesprekken met partijen om een kabinet te vormen zijn nog niet eens begonnen. Of die over hun blokkades heen stappen en eindelijk een keer een fatsoenlijk regeerakkoord willen maken. En ook de gesprekken met PvdA en GroenLinks erover willen starten. Ik ben er graag toe bereid. Maar ja, dat moeten zij wel willen. Eerst het protest en dan gaan we zien wat daaruit voortkomt. Ik dank u hartelijk, Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Het ging dus over het komende woonprotest op 12 september. Dat gaat plaatsvinden op de Dam in Amsterdam. En we zijn alweer bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lammert, wat heb jij nog voor lekkers? Als je nog een wens hebt die je uit wilt laten komen, dan loont het om vanavond op te blijven, want de Perseïdezwerm trekt over. En dat betekent talloze vallende sterren. En dit jaar, dankzij het heldere weer en een zwakke nieuwe maan, is het extra goed te zien. Kenners noemen het zelfs de meest heldere versie sinds 1997. Wow. En Arnold Tuckers van Cosmos Sterrenwacht in Lathrop geeft in een video wat tips hoe je ze vannacht het beste kunt bekijken. Zoek gewoon een donkere plek op, waar je geen last hebt van licht, van straatlantaarns, van auto's. Dat is ook heel hinderlijk als er zit. Auto's langs rijden met hun felle licht, en doe dat dus niet. Zoek een donkere plek op. En neem mee een lichtstoel of een lichtbedje of een matras of wat dan ook. Want je moet erbij gaan liggen. Je moet niet gaan staan, even gaan kijken, krijg je pijn in je nek, zie je niks. Wegwaarneming niet doen. Je moet erbij gaan liggen. Met een matras het weiland in. Dus rond 2 uur vannacht is het hoogtepunt. Dan zie je misschien wel meer dan 100 zichtbare vallende sterren per uur. Nou, ik leg mijn matras vast klaar, Lammert. Dat was het dan. Veel staat op 1vandaag.nl om 17:15. Onze tv-uitzending NPO 1. Hier zometeen Lara Rensen met Nieuws & Co. Hele fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Ik ben God niet, ik heb de regen niet veroorzaakt. Dus wees niet te boos op mij. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Nergens speelt geld een grotere rol dan in China. Nergens wordt de ideologie flexibeler toegepast dan in China. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik snap niet dat Rutte dat op Binnenhof niet invoert. Voor ieder debat, dat hij dit gewoon eist. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Wat een bizar onderwerp, hoe kom je daarop? Elke zaterdag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Deze week in de bonus, Dr. Oetker, Casa di Mama en Traditionale, 2 plus 1 gratis. A-merk haarverzorging en stylingsproducten, 2 plus 2 gratis. Alle Ariel, Pampers en Lenore, 2 plus 1 gratis. En AH Barbecue zalm en biefstukspiezen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.